الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين. سورة البقرة کی پاول عیسیٰ کی دادرین باب شروع طول دبن اسرائیل و حالات اول فصل کے اشپک خبری وی او دویم کی لس اتو نعمتنا او دو عذابنا و نعمتنا یو عذاب مخ کی ذکر شو چه نجات دا فرعون نا یو نعمتو نجات دا غرق نا بل نعمتو و عدد تورات بل نعمتو او عفد گنانا سلورم نعمتو باس بعد الموت پینزم نعمتو دوریز سور شپگم امنو سلواهم بیو عذاب ذکر کدنا شکره پوجا دسوی عذاب پوجا تلاو طویلیو دی دروازی تا داخل شے پاج زیسرا او دا اللہ نا معافی غواڑے اگی پاکی نافرمانی اکلا بیدبی اکلا عذاب پر آوے غاتم نعمت دل ته ذکر کئ چې دی یوې ګټه نه دولس چینې دی بنی اسرائیل لا الله را استلوي دا صحرای سینا کې موسی علی السلام په دعا سره دا دغه معجزه و آیات کې تعلیم دې د دې خبرې چ مخلوق الله تبارک کے محتاج دے اب یا خاص کر با اکل او شرب کے خوراک اس کا کے حضرت موسی علیہ السلام قوم مطالبہ کڑا دو بو موسی علیہ السلام سوال کئی او سوال کئی دا اللہ نا او سوال کئی برائے راس ڈارک چرت دا سی اوزے تا نزی چلتا سوال قبلی گی درگاہ دے تور مخبا با دے چکل اقباران غواری پخوا لوئے تیارتی رشوی دن خدای ته ډو اجت نه ونو باران باندې کېدنو هغه لې ډېری وسیلې قتلې وي چا به د ولی په قبر باندې غشان واړول دې به خامخزان پاکي کنه باران بکیږي اوس الله خوخه یې کني خوخه دیو پاکول غواړي ولی دې مې تاسو یې پلیته وې خدای به پاکي نستا زو دین دې ښا اوسم باران نکیه خلکو فزارې باندې لو چاو دو تاسو زاري چې وسلې خپل خدای نه پیژنې نو چا به لوار پسندان باندې وبوالولې چې دلړې را ګرمې شوې ده ټول مر په پالې اوس په نټه کې دلی باران بوش چا با دو گنجانو نمون اولی کلو برا توت که وید وڑان کلو جزی سوال قبلی گی اوڑو با پلارو که یو لمخ تور که حکسو که بگر زیده خیر بیغختو چه تورمخ بابا جاری پا مخ سپیڑا واری ام جاری ام سپیڑا واری خلق نو خبر بس دا چه قرآن نین ناشنا کارو نبو وینی پا دنیا که خواد سنت طریقہ نبی علیہ السلام کلیوا چراوتو سرد لویو دو وڑونا دار سنا او سوالی کاو دعای کولاو سادریم پکی ولٹکو اوز چراتلنو پلاری کی بیباران شوروش و منڈی والی نبی علیہ السلام خان دلیو گو رو تا تروس ای وقتو اوستی نتختی یاد کان چی طلب دو بو کڑے و موسیٰ علیہ السلام دپار دخ پل قام فقل نظر بیعصا کل حجر اللہوی منگو تاوی اگل بس چل نورتن لکه دید مانی دی پیرانو چسو کلوڑشی والا نویوائی سوائی ولی بوجه و سرڈکی کن خدار سو کاولاد غاری کمال غاری کنور سو غاری موسیٰ علیہ السلام چر ازان ننزی ویلی دلہ انتظار کاؤ سکج معجزہ پہ اختیار دا پیغمبر کی نہیں دا خو شیطانان دی غلط پیران دی آو پہ شرط باندی بوئی چوست دلد راچین آلوہ روڑو ما خود دلد کودامان نانگور روڑو ما وس دل ادا سے حکم داوی کی خا تا شیطانانی کنا خا دا داوه خو پیغمبر نو وکړي چې بنی اسرائیل ته ویلی چې وس دل بارانو کما نه لاته انتظار کا وقل نظر بیاسا کل حجر وی مونږه چې وا پخپلام صاحبان دی یو ګټه دې کوم ډیر اسرائیلیات دی سو گیدای او گٹاوا چرت دادم علیہ السلام نا پا میراس کے پاتشوی وا شعیب علیہ السلام سروا پیچ موسیٰ علیہ السلام اگل لس کا لگڑی او سرو لین دگا گٹای والا ورکرا امسای والا ورکرا او سلور گوٹاوا هر بازوی یو یو گزو دا خو بیا معجزه نشوا دا خو دی که دا پخوانه بس چلو جوڑی خوا نا مانا دادا و پسیرین وی بہتر مانا چی بس اره یو گٹا چی موسیٰ علیہ السلام تیوی وچی تا پی گزارو کی کنا نو بابا تین روانش خو یو گٹا باوا نو هر گٹا خو نو خو یو گٹا باوا چینی تین روانش وی بیر خلق دی دا معجزه نمانی پیدا خو بخام خامنی زکا چی عقل دین انکار نکی ولی زکر دا سیزونا وست دنیا کی راواتو چی او بدا دیر لرین راکا گی سو سو گزا حد غزا زیپرو تی انجن دلته پروتي او به کم ځای نه راکاږي. نو که الله دغه ګټه کې مقناطیسی قوت پیدا کړي کنه او د ځمکې نه راکلي نو څه بعیده خو نه ده، یا دام شته دی چې د هوا نه اوبه جوړیږي، د اوبو نه هوا جوړیږي. نو د الله دا قدرت هم چې دې ګټه کې څه کمال پیدا کړو چې دا وی هوا نه به اوبه جوړې دي، دا څه د انکار خبره خو نه ده. عقل سره هم تعلق شته کنه. دلته کې کلام کې تقدیر دی، وی والا فضربه دا توی ازگا کرده دا وی والا فن فجرت من حسنت عشرت عینا، پس روان شوی داغی یوی گٹینا دولس چینی. ولی اللہ تین داغس نشوی ریستے امسا تبا کس آجتو نا اللہ خپل کارو نا پاس بابو کئی او تعلیم ور کئی خپل بندیانو تا چی اسباب مئی روئے دا اسبابو استعمال کوئے استازو دنیا زندگی با پدی تیری گی چستاو دا کارو نا دا پارا اوزار موجودی کنا اوزار رسائی بوکئی او دغه سی پیپی سیلئی چاړی کنجی داس باب دی په دې به انسان کار کوي خا او دې کې الله حکمتونه سمره ښکار شو. یو بګی موسی علیہ السلام معجزه ښکار شو او بل بګی تعلیم شو د مهنت او مشقت چې رزق والله درکئی خطبه ځان کړه ځان نه بخواله او باسه الله ور رزق درکئی بې د گزار نه هم کول شو خو نه دا د الله قانون دی ښا چې گزارې ورک نو فن فجرت غرار شو او بو به سلور واړو طرفونه هر طرف ته وی درې درې ټوټې وی سلور طرفو دولس شوی کنه. دا ولی اللہ دولس روانه کلی یو چینه نو دا دیده پارا چه بنی اسرائیل دولس خاندانو دا تنظیمو پکی فاللہ تنظیم لدوم را برکت ور کرده چاری اولی اخپل اخپل چینه جوڑا کلی چه جگڑا پی نرازی دا اشاره تنظیم تا چې جون د تنظیم تیره وای قد علما کل ناس مشربهم یقینا پی جندل او هر یو ډلی زید اسکلو خپل د بل فائدہ بیان کړه د تنظیم د پاره چیو خدا غی پشمار باندی چینی شوی نیو بل سرائی پیشور از وقت نراتا بل ازاد چیاری اخپل زی پی جندلی ہو نبل بل اغب پزی باندی نکی ناستا انبیڑا کولی دا بگڑی را ضروری خبر ہوگا نخوا بلی کار دولس چینی وی ازینام زیادی وی پوچه تعین پکې نو راغله د هر یو لپاره تخصیص نو راغله نو بس غوبل و جوړو بیا چې دا زما ده او دا زما ده. نو موسی علی السلام هر یو ته هغه خپل خپل ټوټه او خو نو خو به په نو لیکل خو بس دغه سي قد علما تا علم پوره ده کنه ها كله ناس مشربهم نار چاله پکاري چخپل زيو پی جنې خان او ظلم زیاته نه کوي. هر بندل الله خپل دو رزق دروازه پرانست ده کنه چې دا ستاده نو چې ده انصاف نه کار اخلي نو بس اغیله وزي د بل چا په ملک به قبضه نه کوي. دا ظلم زیاته ده. دغه اشاره ده بکه مشرب خو یو ظاهری هم ده دسکلو زه کنه حدیث نه نور مشربونه اغستی دي کلو ناس مشربهم دینی مشرب زمونږ څه ده قران دا مونږ پیژندلې کنه مونږ د بل ځای نه وبنسکو مونږ خپل مشرب پیژندلې ده چې چانه دې پیژندلې نو هغه اجزان ګرځي په مولانو ګرځي په کتابخانو ګرځي ویردا سی کم یو کتاب بای چه اغی سرا تسلی حاصل شی دا سی تسلی بخش کتاب دا توی نده معلوم چرتا چه دزلن دا شکوک و شبهات لری شی وینا قرآن دینو بلخونشتا تا خپل مشرب نده پی جندلی کتابونو پسی گرزی اچھا تمزا دی قرآن کستا هر ضرورت دین پورا دے کنا عقیدہ پدی سمکا عمل پدی سمکا علاج پدی کوا بدنی و روحانی دا خو مشارب دی کنا دا هر امت دا چا مشرب توراتو دا چا مشرب انجیلو دا چا مشرب زبورو او زمونگا مشرب قرآن دے چلا نظیر لہو ولا مثل له یقینا په جندل او هر یو ډلې زید اسکلو خپل کلو او شربو من رزق الله الله طويل او چخره اسکه دا الله رزق دې چې تاسو له در کوي کلو کی اشاره منو صلوات دا او شربو کی لا وبږي چې نظر رزق تنظیم شو کنه اکل او شرب پیدا شو آخو لیکن دا دنیا دا دنیا دا امتحان زیده نو امتحان در باندشتا تش کلو و شربو تا مگو رای گوری نور سو سرمشتی خوا اغیطا چا کتلی اغیطا چا کتلی نو تا ملک بدا سروانو نگوری و تکنو دا ډیر تېونو کې د قران دا دعوی ښه او د تعلیم او د هدایتي خره اوس کې د الله د رزق نه لیکن واوره ولا تاسو فی الارض مفسدین فساد مکوي ښه ظلمونه مکوي ښه دنیا کې بدامنی مو جوړوي عیاشی مکوي فحاشی مکوي دا حکم دا ویات ساته وره دا غی پسی زکا ہوئی چکلا سڑے ہو گئی کنا نبا سڑو نظر نه لگی اس تے خیال نی اچی موڑ شی ہو پخڑای لاسرا کاغی کنا بیا را ٹنگو لے بانشی کنا بیا تیزان ساتا خا قربانے غوئے دے توبہ وزک الله اور پسوی چې مال شوې وګوره فلا تاسو په لرض مفسدين جمله دې له کمال ذکر کړولې د تاسو معنا هم فساد دي اذن مفسدين معنا هم فساد دي په یو جمله کې دو ځله وي کله چې قران خبره مضبوطه یې نو هغه په داسې طریقې باندې نوانا بدائی چمکر زی پزمکا کی فساد کو ان کی اللہ در باندے احسانو کو ضروریات یدل زندگی پورا کلل نو داغنہ شکریو نکے داغنہ شکری داغا دا جتازو فساد کوئے فساد مکوئے اصلاح کوئے ملائک به در پوری خان دي مګه چې کله الله وي چې زه بزمکه کې یو خلیفہ پیدا کوم نو هغه سووي اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء دا وی خبره به رښتیا شي او رښتیا تاسو پورې چوغره موږ نه ویلي دا څه مکه وای کنه ها مگر زه پزماکه کې فساد کوم کی دا ته نعمت اتم نعمتو هغه پرش اوس یو عذاب په سبب د ناشکرې سره الله به سمره احسانو کو چې غیبانه رزق ولر منو سلوا بس دغه څه بناستو پارام کسب او کار ته عزت نو مهنت ته عزت نو مزدورې ته نو کرے تا زمیدارې ته ایست عزت او توام به خور خدا الله شکر نه دا کو چې الحمدلله ویلې وی چې الله وی کو شکر او مزه کنو زیات پاکم نه شکر یو کړه ویز قلتم یا موسی او یاد کړئ چې ویلی تاسو یا موسی علی السلام لن نصبر علی طعام واحد مونږ ټول عمر په دې صبر نشو کولې چې یو قسم خوراک کو ټول عمر به دا خوراکي بس بل بابا کې څه نه وي بس ته جنت هو نه دی مونږ چرې صبر نشو کولې په یو قسم خوراک علا طعام واحد سمانا یو قسم یو نا اخو دو من او سلوا نو یوی و تولیوی یوی تا بیدبار دا نوعیت سروی لیلی چه اسمانی رزقو نو دزمو کی پا کسنو نو پا دی مانا سرو تا یوی لیشی کنا داسې دنیا کې اوسړې کدو خوراک کوي کدرې کوي ټول عمر کوي هغه مغه ته یو خوراک کوي بس وی بوله سنشته ده خو چرګ دی او لواده ټول عمر وای دا یو خوران هلک دا خو یو نه ده زه یو معنا دا واخه چې آسماني رزق دې بس دغه یو رزق دې چې الله را لېږي سو کو یو نو دو غریبت یو جوړ کو ولید هغه مرغانه به اډو کراوي راغستو او صلواته من ته به علم کو نغیت نه یو جوړ کو یو نو اډو کینه به چمچا جوړ کړه نو علی طعام واحد په یو قسم خوراک ټول مربم دغه خوراک مو یو سړی بلاشي دا باندې اسرائیل ویلو خا فدع لنا ربک اے موسی علی السلام ته دعا غواړه زمونږ د پاره د خپل ربنا باندې اسرائیل کارنګو هو توحید پکې وو سرکشه مرکشه پکې ډیر وی هو عقیدی صحیح وی خا ولی چې سغواړي سو ضرورتي نو بابا لنزي زیارت لنزي دیوانوړي جاندانوړي شکرانه مټیایي مالګه نوړي نو موسی عليه السلام تراله او دا ډیره صحیح طریقه ده چې ژوندې باندې او ستانه خې په عمل کې نو ته تویل شي چې را ته زما د پاره دعا وغواړه پدې خلکو ته ټوکا جوړ کړه د هر سنت نه دی ټوکا جوړ کړې ده هم بس سوالونه کوي د اولیاونه تمړونه قبرونو نه اجتا سره ملاو شنوې د دعا درخواست د خپلوا له دعا هوتا وړه توله چې ته درګاه لاړې او تاغه دې کلا سچت کړو او کانی مانی پزانوال نو دعا ہوتا ختم کړه ټوکې کې په دین پورې ښه بنی اسرائیل او موسی علی السلام ته چې ته زمونږ د پاره دعا وواړه ولی پیغمبر دی عظیم الشان او د پیغمبرانو سوال قبليږي او ژوند دی او حاضر دی دا شرطونه بکشته چې نیک انساني ژوند دی او حاضری تا سره اتبا توی جود علنا او که یو صفت نئی نو بیانا که مل دے نشی گوختے تینا ملو نسو گوارے وستانا گواری کنا نشتا پا دین کی دا طریقہ بولی مونگا خود شکر دے پاخر کرالو نو ارس را تمخیتا دی بس دا انبیاء و داستان دا صحابہ و داستان مونگ تمخیتا دے چر یو صحابی دیو ضرورت تپارا پیغمبر قبر لنے تلے سمرو یو لاک چلویخ ذرا یار سمرا اللہ تجو خدای سوک نشی ثابت ہو لے او ضرورتو نے نو سو سمرا ضرورتو نے ضرورتو نو خواہ وقت کیوں چی جنگو نو ملکو نا فتحا کی دو مرگری پاکی شیدان کی دو ډېر سخت او ګران مسلې مخې تراتلې ولیکن اوی دا څنګه ذکرې وګدا عقیده دا و داږي چې پیغمبر باندې موت راغله دي هغه په خپل ویلو چې زما ابن آدم ان قطع عنه عمله هغه بني آدم نو چې کله بني آدم مړ شي نو عمل ختم شي إلا من سلاس نغم ده دی قانون لام دیو کنا او تا چستا ده پارا سوال کی ده عمل نده شفاعت کی نده عمل نده فاقی پویده پا دی بان چه موت سرار سختم شی بس نه ندی راغلی چره خوا سمرا پیغمبران تیر شوی دی دیو قبر چاہتا نا دے معلوم چاہ دم علیہ السلام کم دے دے بل کم دے دے بل کم دے دا دید پارا اللہ پٹکڑی دی چا اللہ تا دی علمو کنے چا دی خلق و مزاج دا دی چا دی دی اسے قبر نپری دی نو چا بیاد پیغمبر قبر ہی و نبی علیہ السلام سر غمو کنے خوا کداغا اخکارا دے نوالتا اگا سوال کرو داغی پو جبت شو چلام اللہ تجعل قبری وسن یعبدو موتا دا امام مالک رحمت اللہ علیہ کی راگل چلال دمارا قبر نا درگاہ جوڑ نکے چھ عبادت ہی کی گی کسو کل تسوال کیوں میں عبادت تے کنفل کیوں میں عبادت تے کتلاوت کیوں میں عبادت تے تٹول عبادت تی اللہ دمارا قبر دا دین او ساتے مساتے لے دے کنا خوالی سو کلیشی اسباب دی اللہ پیدا کړی ها کنه چې غنی هغه داسې چا تخکاری نه نو طریقه دا ده چې تبا نیک بنده تا چې ژوند دې دې ستا خوا کې دې ته بو ته وای کمل دې نه نشي ویلې کستان غائب دې چرتا هغه سعودي کې دې نشي ویلې په موبایل خیر ده خو دې لشي وچې غستا واز ناوړې ته دا غناوړې دانش کې ها ته سوال وکم لا ز خپل رب نه چرو باسي مونږ لا غسي زونه چې زرغونې یز مکان ازلی ولا والو زاغي دې ترشو سيزونه ته خواهش دې روخه چې ترشواله پکې نه ټماټر پکې نه عمال گا پکی نئی مرچکے پکی نئی ناغ سال نئی من ماتم بتو الارضو چی درغنی ازمک آخا من بقلها سبزیاں ساگونا سمر دیا ٹل پکی رالا کور خار دے که چلوی رے دے او که پالک دے که ملخوزی دی او که کرم ساگ دے دا ټول شرشم من بقلها بقول دا سبزی ده ها وقصایها او خټکی او چې د خټکی په شکل کې څومره سیزونه نور دي خربوزه اندوانا دا ټول وسره مراد دي ها وفومها اوګان سوکوی غنم وعدسها او نسک مسور دوت ہوئی دار و بس علیہ و پیاز دس یاد کری دی پینزو سیزونا اغیبہ دغس بھی لی یا شاید چی اغیبہ کی دی ہر یو کی خپل خپل سو حکمت معلوم کری چری ساگونو کې رطوبت زیات ده ارشی کې خپل صفات یې کانا د ټولو سیزونو کې دا څلور صفاتونه د کې رطوبت زیات ده یخواله پکړه خټکه چې ده نو ده هر او رطب ده ګرمي به کې اونشته ډیر ګرم ده رطوبت پکشته یا بس نه ده افومها دا خوڑی را گرم ده حار یا بس ده تو اوگا دینا منام شیو نبی علیہ السلامی چی اوگا پیازو خورای نبی ماندل مرازه کوری کوای بیا ملیک تنگا وی جماعت کی بوی بده نزی او چی ماندل وخنینو سحراما نده خورای او بیا ویلو چې پور یې مړکه نو دا بیا خوره خیر دې کې ډېر زیات حرارت ده دیو جنا یو تن ته چته چا ویلو دیوم بس طبيب ما بي بنې خو چا ته سو کوی سو په سینې مې خراب ده نه هغه ته یو پاوګا او غبین داو یا شوا چې او خوانه په پوزه وینه را ماته شو بیا چا ته درې ده د دې خو صرف چاته د بلډ پريشر شکایت دي او چې دوی مدرې ما باندې او پلي خوري علامه ابن قیم وایي چې د فالج نه وبچي تاسو نور پکې ډېر حکمتونه دي او عدس چې ده مسور دال اغی کم حرارت تیر گرم شید او بسول دا باردم دی او حارم دی یخوالی هم پکشتا دی حرارت پکشتا دی او رطوبت پکشتا دی او یغی دی تا کتلیو او دیزکا یاد کلیو ویٹامن دی پکی لکه ویٹامن منو سلوات رسی زکا موسیٰ علیہ السلام ورتوی قالا موسیٰ علیہ السلام تستبدلون الذی هو ادنا اخلی تاسو هغشی چی معمولی دی دا سسی دونی تاسو یادوی باللذی پا بدل دا هغی کی هو خیر چی غدیر بہتر دی چی منو سلوادی منو سلواد سلور وجن بہتر دی یو وجدادا چه اسمانی رزق ده بی تکلفه ده کلاو نوار دوی مدادا چه هم غذا ده هم دوا ده علاج ده پکی دوایی ده کنا بدن که هست قسم لا کش کلپ نی دری مدادا چه دا غیغ خوگواله لذیذ خواغه دیدی تا لذیذ وی خواه لذت پاغی کیو سلورم دای چې معجزه وکنه مچر تمنه او سلوا او چرتا اوګا پیاز او بیا هم الله رب العزت وی چې را بس پریا خو چې دی سوې نه وکونو څومره مهربان ذات ته چاله مخ نه وی ښه دا هغه احسان او مهرباني ده اهبتو مصرن زی کسی یو خارتا اری یو خار چیو مصر نکره راوڑ دی ها دا مصر تعریف پا کتابنو کی دا دی خار اغی توی چې د انسان د زندګۍ ضرورت پکې ټول پوري هم دنیوي چې لوار پکې ترکان پکې چمیار پکې او مت پورتل پکې بټې پکې ډاکټر پکې قاضي سه وی پیسې لیکي دا پکې ځینی ضرورت دي کنه دا ته خاروي بازار پکې چو دا خلقو دا غستلو دا خرزولو اگه تا خار ہوئی خواد چو دا پکنی نوا باندائی نوا بانده کسی دا ټول سیدو نخو مصر کی ملاوی گی تیار پراتای چکم پلزی کسا گخلی کب نکوسی ایو خارتا فین لکم ما سالتم یقینا نشته دی استاوز دی پارا آسو چه تاسو مطالبه کړی ده دا با تخار که ملو شیخا دا داغی سوال اوز داغی سمرا و نتیجه یادی دا دی سرکشو پوجه بانده خوا دا خود دوم را نوی چ نورې کوم کړی دینو الله غیا دی ښا وذربت علیه الذلت والمسکنت هو اهل شپدی باندې ذلت خواری خوار خوارو زار وکړه سره د مال دولت نه ذلت د زړه صفت ده زړونه ذلیلو زړونه اوګیو اگر کمال ډیرو دانه چې مال ورسره نو زړونو کې ذلت او زړونو کې خواري وا عملداري خود زړه ده غنا غنا القلب توانګري بدلستو شیخ سادی سے وای نه بمال والمسکنه تو او فقيري د ظاهر حال دې یو کتاب او توکاتنو خپابه شوې چیرې دل کور خو به یو جوړی چې ول راوړم ته ګورم لستونه شلې دلې دې جیب څخه کته ځوړاندې او ډیر په بد حال مسکنت ستوي بد حال سره زمال نه مال نو سره و خو بس دا الله ولا ذا سزا ور کړنو ها والمسکنت ادویم قول دام دی چې دا د یهودو حال بیانې یو نو سوارا دی هغه دا سنه دی اویره خو الله بادشاہ او دا ورکړی دی او دا یهود چې دی اکثر داغي غلامان یې ری تناستی ذلت دغم دی چې ته خپل اختیار په دنیا کې نشي چلولې زبل لاس تا ګورې زبل د اډر او حکم دلان دی دا اصل او یهودو ای دغسیو دیرو او اهل شو پدی بانده زلت خواری والمسکنت و فقیری او باو بغضب من اللہ او اختشو دلہ پدیر لوی غضب بانده اس چابوی مخ کی تیکت لیوی ادا بخوادی مولانو مویخا چې دا دی ولې داسې شو وای زګه چې دغه سيزونه وغوښته زمیدارې ته شوق پیدا شو زکه په الله ذلت راوستو ابي چې تازه نه ول حدیث جوړ کړو چې نبی له اسلام یې چې دا پالکم کور کړل لړن او هغه همیشه ذلیلې نننتا حدیث د زمیدار په حق کې نه اورېدلې چې داغه سمره لویا ډیره ده زمیدار چې هغه وکړي نماشه مېګه او مرغه او زنده سره ارسي اوخري کنه دا داغه برخه ده کنه دا خو داغه سینې ولې په دې باندې ملاويږي اجي بیا خلق لاو پلوان لاو زکاتونه او خیراتونه تی ورکی هغه ډیر برکتی شي زمیداری ښا انبیاو کړی دا صحابه کرامو دا دغه وجنه دا رستو الله بیانې د دې سبب رستو بیان کړي دوا اسباب دي ښا ذالک اشاره د دې ذلت او غضب ته دا ذلت او غضب په ولی راغې بینهم کانو یکفرونا بی آیات اللہ زکا چی دی ہمیشو چی کفر بے کاؤ دا اللہ پا آیاتونو باندی یکفرونا بی آیات اللہ تورات آیاتونو یادی او کفر دغو چی تحریف بے کاؤ چی مخ کی ذکر شو تک کتمان بے کاؤ پٹول بے دا خلقنا او دنیا بے پیاوستان خو خلقو دیخکار کولنا آیات اللہ دے یو سبب شو یک پرونا بے آیات اللہ ویقتلون النبینا بغیر الحق او قتلی او قتلول بے نبیان دا اللہ بغیر دس جرمنا بغیر الحق دا سبب شو د ذلت او د غضب او د مسکنت د درې واره لپاره دا په دې وجه نه رالخه د الله کتاب باندې کفر او پیغمبران قتلول ډیر قتل کړی دي زکریا علی السلام خسی ټول الله اجمالا ویلی دی او تفصیلا یې نه دی ویلی چې څومره قتل کړی دي دیر خلق تیغید دین انکار کی چنان بیان دی قتل کری کلی زکا اللہ رب العزت ویلی رستو سورہ حامیم مومن کی اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اللہ ویزے امداد کوم د خپل پیغمبرانو او د مومنانو پدی جوند دنیا کی نو ګورې چې الله وی چې امداد کوم نو بیا څنګه قتل کوم نو یو الزامي خبره خدا ده چې لکه ورسره مؤمنانو میات کړی دي ته تاسو یې چې مؤمنان نه دي قتل شوی نو په بدر کې نه په احد کې دا څه سره وسه چل کې سیوا د پیغمبرانو خو نه دي یاد کړی ولذین امنو یې یاد کړی د نصرت د الله د وعده او د قتل یو بل سره منافات نشته دي د نصرت ځان نه مطلب دي دا وی دا مطلب دي چې زمو پیغمبران با چرې د خپل خبره نه ناوړي کو قتل کړي شي کو اوسو ذول شي او دغه سه مؤمنان دی با خپل خبره نه پریږي ځکه دغه حقیقت کې کمزوری ده کنه مغلوبیت سے او قتل خو شهادت تی چا تا ملاو شو که انبیاءو تا یک مومنانو تا داگه و دیو بل سر منافات نشتا خوا دا خبر اشتا ده ده محدثینو چه پیغمبر چره پا جنگ که نده قتل شوه دا نشتا ده دا خو به دغه سر آگیر کلو ټول خلق وراغه پیغمبر به یو یا به دو نو قتل وکړو په میدان جنگ کې چر پیغمبر نه قتل شوی دا مطلب الله رب العزت چې زو امداد کوم ته جنگونو خبره کوي دا نه چې ادا سیاو دې چې قران ویلی وي قتلون النبیین سوره مائده کې براشي اعراف کې براشي سیاو ځای خو نه قتلی او وجنی نبیان دا اللہ بغیر الحق دی بانده اشکالو چه ولی دا سوا خم رازی چه او پیغمبر دا قتل لایق شی دا شرعی حق دا وجن شریعت کی دا سشتا دی چه پیغمبرم کلا کلا قتلی گی نا نا نا دلت سمانا چه بغیر الحق دی تفسیر کشاف وی چه دا مانا بغیر الحق عندهم دا چه چا قتلولو ناغیم پی جرم نو ثابت کرده ظالمان کچا بای تپوسو کچی ولی ناغی سر جواب نو بسوی قتلم سو جرم کرده اس جرم نو کرده خو بس قتلم کرده بغیر الحق دا مانا چه غیب سو جرم نو ثابت کرده نور با پی چا ثابت کرده وی دا سبب بیان شو دا غضب او ذلت نو دا دی سبب بیانی چی دا قتل دا انبیاء و کفر بی آیات اللہ ولی کو نو دا دی سبب دا دی ذالک دا کفر او قتل دا انبیاء وی ذکر کو بی معاسو چنا فرمانی اکڑا خبر او نمانل وکانو یا تدون او بیا دا حد نا تیرے دل دا لنبی عملو چکل انبیاء رالو نو خلقو نافرمانی وکرا چی من خدا نشو منلی دا دی چی سوی نو انکار جوڑ شو خبر دشمنی تاو وطا نو کفر او قتل تی نصادر شو نو دا کفر او قتل پو وجه باندی ضربت علیم الزلت والمسکنت وباؤو بغضب من اللہ دا دنیا کی دا عذابو نا پیرا لو عذاب و ذلت پیرا دا آیت دی سر دیکھا دا رضی باب چی خلاص شو لس خبری دا دی تتمہ دا ادی تتمہ کہ اللہ ترغیب ورکی ایک چار سوم کڑی دی اس راش ہے ایر تیر او باقی رو اس راش ہے زما ضابط حیات او زما قانون امن ہے بس کامیاب بشے نو ٹول را جمع کی دی دے کی قومنا او جماعتنا او ہدایت نامو تاوری خواہ ان الذين امنوا بشكاك سان جزان تمومنان واي تک منافقان چو وجبا والذين هادوا كسان جزان ته يهوديان واي والنصارى وغاچ مشور دي پيسايانو والصابئين او غبي دين خلق چ دستور عبادت کوي او زان تا د ابراهيم عليه السلام په طريقه واي په کتابونو کې زبور خوخ دی ګورا ذکر یې کې څه ذکر اسکار دی غیظه کا خوخ دی امر او نهي او دا په کې نشته jihad او انفاق کتابونو کې زبور خوخ دی او ای نو ملایکو عبادت به کاو بس ټوکړي موکړي راځه مکړي ځان لې چې دین جوړ کړو صابئین بی دین خلق ته وي طولو تا دا اللہ طرفنا دا اعلان دے من آمنا باللہ والیوم الآخر ہوا سوک چیمان روڑی پا اللہ باندے پا وحدانیت سرم او پرد داخرت وعمل صالحا او عمل کی عمل صالح پا سنت پیغمبر ولهم اجرهم عند ربهم پس ددید پارا اجر ددید ثواب ددید دخل رب سرم تا عملونو با ولا پورا اجر ورکی ولا خوفن علیم نبا یرپ دیبان دی پراتلن کی وقت کے ولا هم یحزنون انبا دی غم جنشی پتیر شوی عمر پسی ویز استزقا موسیٰ لقومی یاد کہے چو بو غختی موسیٰ علیہ السلام خوزان لنا دا قوم دا پارا قل نضرب بعصاك الحجر وی مونگا چووها پامساخ پلبان دیو گٹا یو کانی وی والا فن فجرت من حسنتا عشرت عائنا پس روان شوی داغی وی گٹنا دولس چینی قد علما کل اناس مشربهم یقیناً پی جندلیو هر یوی ڈلی زید اسکلو خپل وی مونگا کلو وشربو من رزق اللہ خورے اسکے دادا اللہ روزی دا ولا تعصو پی الارضی مفسدین خمی ربانیو کہ مگر دے پزمکا کی فساد کون کی دویم عذاب پس سبب دو ناشکر ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى دا حال دی نخوا اللہ و تعوی چه فساد مکوئے او دا مکوئے بغاوت نو اغیر شغرو اکڑا دا اس گور اسم رکھتا ناشکری دا دا دا بن اسرائیلو کالی دا وخ مثالی ہو چه وچا بدوی چه پلام دا پریو دا نا پوچا با پریو تا پوچا پریو دا نا پلام دا با پریو تا اللہ من اکڑو وَإِذْ قُلْتُمْ يَاد كَيْ چويلو تاسو يا موسى عليه السلام لن نصبر على طعام واحد مونږه هرګز صبر نشو کولې جو نشو تیرولې په یو قسم خوراک بد نور صبر نه بس منو صلوا منو صلوا فادع لنا ربك تسوالكم لا ذخل ربنا يخرج لنا چروبا سیمونګل مما تنبت الارض وغسدنا چزرغنی ازمکا من بقلها سبزی وقصائها خٹکی وفومها اگا وعدسها ونسک مسور دالورتا ہم یوبس علیہا وغٹ غٹ پیاز قالا اوی موسیٰ علیہ السلام بدبختو اتستبدلون الذی هو ادنا اخلی تاسو اغشی چی معمولی دی باللذی پا بدل دا اغی من او سلوا کی هو خیر چی غدیر بہتر دی کڑاو پکی نشتا خوگوالی پکی دم رہی چی دنیا پا بلشی کی دم رہ خوگوالی نشتا ہم خوراک دی ہم علاج دی دوائی دا او معجزانہ طریقی سر راضی کنا بورن هو خیر چنا صبری گینو اہ بی تو مصران دے کسی او خارتا فین لکم ما سالتم نبیشک استاو دا پارا ملاوشی چتا سغوختی دیم اب خار کیل تخا وضربت علیم الزلت والمسکنت اوہلش پدی باندی خواری او فقیری ظلون زلیلشو او ظاہری شکل بیدا سے وہ بد حال و باو بی غضب من اللہ راگیر شود اللہ پلوی غضب ذالکا دا ذلتا و مسکنتا و غضب دری وارا پی ولی رالو دا ذکا سبب بینام کانو یکفرونا بی آیات اللہ او دی ہمیشہ کانا جراشی ہمیشہ والی مانا پیدا کئی کفر اکڑیو دا اللہ پایاتو نباندی تحریب بے کاو کتمان بے کاو تلبیس بے کاو جمع کی ذکر شوی ویقتلون النبینا بغیر الحق او قتلول بے نبیان دا اللہ بغیر دا سجرمنا ذالکا دا کفر و قتل دیولی کولو بما عصو وکانو یعتدون دا پس او دا دیچنا فرمانی اکلا او بیا دا حد ناولی دل اصل شیع سیان دی چې کوم خلق ته مسله ورسی او هغه یې مونږ نه منو دې ته سیان وي نو چې بیا حق پرس خرستو کیږي نه هغه خپل کار کوي چې دغه ځینې بلځه بلځه نورور وبو سره د دې دشمنی پیدا کیږي ها نو غانو یا ته دون ته ورسی کنه اعتداد لري ته وي تاتی میں ذکر کئی پا ترغیب سرا اللہ ترغیب ور کئی زانتے ایران از دے کئی چې زه چې هر څو شو هغه شو بس اوس قران نازل شو اوس اخیری پیغمبر راغی رستو بیا سنشته غوړی خان نو راشه داومنه هغه هر څو تماف کومه ها پیشګه کسان چې ځان ته مؤمنان وایي تشنم او کسان چې ځان ته يهوديان وایي ډیر خلک پنوم خوشاليږي خان نو مؤمنانو په نوم خوشحالي چې سار وکې دنو ایماندارو یو ضروري اعلان دی په دې ډېر خوشحالي ایماندار يهوديان په دې خوشحالي زو هادو چې د هادو معنا سو تابو توبه استل نو دې مونږ ته ځکه يهوديان وې چې مونږه توبه استل نو سوارا په دې باندې چې نصرت ته وې ویمونگ دی عیسیٰ علیہ السلام امداد کرو تا خبری ہوئی تو بور رو تا خدیبه وصوابینا وغابی دین خلق وچی دین ند معلوم طولو تا داد اللہ طرفنا اعلان دے من آمنا باللہ والیوم الاخر یاسو چیمان روڑی پا اللہ باندے توحید امنی و پرد داخرت باندے قیامت امنی نو طول پک نور را لخا آمن باللہ کی کتابنا پیغمبران ملائک دور سر دی ذکا اللہ حکم نہیں کر دی طولو باندی با ایمان روڑے اول یوم الاخری سر جنتنا و دوزخنا و حساب کتاب و پولیس ویرات و میزان طول پکران او عمل کی عمل صالح پا سنت پس دزید پارا اجر دزید دخپل رب سر ولا خوف علیهم نبیر پدی باندی پراتلون کی وقت کی چی موت تے قبر دے حشر دے ولا هم یحزنون انا بدی غم جنشی پتیرشی عمر پسی